Trafikte profesyonellik için Başak Sürücü Kursu doğru adres. Son model araçlar ve deneyimli eğitmenlerle Başak Sürücü Kursu, tüm ehliyet sınıflarına ek olarak şimdi de minibüs kullananlar için D1 sınıfı ehliyetle hizmetinizde. Ayrıca ticari araç sürücüleri için SRC belgesini Başak SRC kursumuzdan alabilirsiniz. Başak Sürücü Kursu, Habibi Necar Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, Antakya. Telefon 212-6606. Trafikte profesyonellik için Başak Sürücü Kursu. Dönerin alası, dönerin ağası geldi. A Döner açıldı. Bu lezzeti, bu kaliteyi sen de dene. A Döner. Sipariş telefon 503-0164, 0534-833-0164. A Döner. A Döner, Samandağ yolu üzeri Hecemar Market yanında. Bekliyoruz. Radyo Akdeniz. Geçemem senden her cay. Günü bugünü yarını sana verdim. Vazgeçemem senden her cay. Leyla'yım, Leyla'yım, süzüşüne Leyla'yım. Üzüm gözlü yar. Leyla'yım, Leyla'yım, süzüşüne Leyla'yım. Üzüm gözlü yar. Bir canı bir hedef, uşağa dönen kelebek. Pervanedir pervane, pervanedir pervane. Bir canı bir hedef, uşağa dönen kelebek. Pervanedir pervane, pervanedir pervane. Bir iklimi buram buram yaşıyorum. Vücudumda dört bir iklimi buram buram yaşıyorum. Ay, güneşi, yıldızı sana sundum. Vazgeçemem senden her cay. Ay, güneşi, yıldızı sana sundum. Geçemem senden her cay. Leyla'yım, Leyla'yım, süzüşüne Leyla'yım. Üzüm gözlü yar. Leyla'yım, Leyla'yım, süzüşüne Leyla'yım. Üzüm gözlü yar. Bir canı bir hedef, uşağa dönen kelebek. pervanedir pervane, pervanedir pervane. Bir canı bir hedef, uşağa dönen kelebek. Pervanedir pervane, pervanedir pervane. Güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Sensiz geçen şu ömrümü söyle neyleyim? Ölümden ağır bu derdi kime söyleyim? Uzaktan da olsa bir kez sesin duyayım. Olan oldu geçen gitti gel de sorayım. Olan oldu geçen bitti gel de sorayım. Canın alayım gülüm kahran alayım. Seni son kez görüp sonra yalan olayım. Canın canın alayım, gülüm, kahran alayım. Seni son kez görüp sonra yalan olayım. Mutlu Günler, ben Canan Gül, Mazman Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan gündemin önemli başlıklarıyla karşınızdayız. BOTAŞ'ın yayınladığı Haziran ayı tarifesine göre doğalgazda konut abonelerine %30, sanayi abonelerine ise %40 zam geldi. Yeni tarifeye göre konut tüketicileri 1000 metreküp doğalgaz için 3.264 lira, sanayi aboneleri ise 10.416 lira ödeyecek. Doğalgaza yapılan zamın ardından bir diğer zam da elektriğe geldi. Elektrikte mesken abonelerinin tarifesi %15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesi ise %25 zamlandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, İskenderun'da iş insanları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan Başkan Savaş, Hado seferleri hakkında merak edilenleri açıkladı. Başkan Savaş, Beyrut ve Hafya limanlarına da sefer düzenlemek için çalışmalar yapıyoruz. Hado'ya sadece yolcu ve yük taşımacılığı olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda şanlı bayrağımızı Akdeniz'de dalgalandırıyoruz. Eğer Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hak iddia ediyorsak, bunda Hatay'ın büyük payı vardır. Hatay, Türkiye'nin en uçtaki kalesidir, dedi. Hatay'ın İskenderun ve Erzin ilçelerinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 3 kilo 900 gram esrar, 78.2 gram sentetik uyuşturucu, 244 uyuşturucu hap, tüfek ve 7 fişek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cemal Gürsel Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurduğunu tespit ettikleri bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada evin balkonunda saksılara ekilmiş 18 kök Hint keneviri, 15 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Ekipler bir şahsı gözaltına aldı. İşletmeciliğini Bülent Küçükkaya, Sezen Küçükkaya Gülüm, Emre Cemali, Hakan Uğurkanmaz'ın yaptığı Türkiye'de tek format olan Robot Adam Teknoloji Merkezi ve Kişisel Gelişim Kursu, yoğun katılımla gerçekleştirilen görkemli bir törenle hizmete girdi. Törenin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Davetliler teknoloji merkezinin hayırlara vesile getirmesini diledi. Spor. Atakaş Hatayspor'un genç oyuncusu Bertu Özgür Yıldırım, Ümit Milli Takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Bordo Beyazlı taraftarlar Bertu'nun başarılı olacağına inanıyor. Konyaspor yardımcı antrenörü Erkan Akkoç, Hatay Baro Başkanı Avukat Cihat Açıkalın'a ziyarette bulundu. Akkoç, Baro Başkanı Açıkalın'a Konyaspor forması hediye etti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu İskenderunspor'a para cezası verdi. PFDK İskenderunspor AŞ'nin 25.05.2022 tarihinde oynanan İskenderunspor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü TFF 3. Lig Playoff müsabakasında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerine göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu, açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve buz hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mazman Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Radyo Akdeniz. Müzik. bizde kanat sesi. Tutulan bu kimin yası? Dön de bir bak memleketim, dön de bir bak memleketim. Uyudun kan uykusu. Gecemizde kanat sesi, tutulan bu kimin yası? Gecemizde kanat sesi, tutulan bu kimin yası? Dön de bir bak memleketim. Uyudun kan uykusu. Ne bir ah duydu kimse, ne bir aman diledik. Kahvenin ortasında, kahvenin ortasında sevdamızı biledik. Ne bir ah duydu kimse, ne bir aman diledik. Ne bir ah duydu kimse, ne bir aman diledik. Kahvenin ortasında sevdamızı biledik. Oy oy, biz dövüştük, biz can verdik. Yurdum seni, biz sevdik. Uslanmaz asi değil, sevdalı bir yolcu sayın. Gün ortası kara yere, gün ortası kara yere, düşürmeyin yüzü koyun. Bir uslanmaz asi değil, sevdalı bir yolcu sayın. Bir uslanmaz asi değil, sevdalı bir yolcu sayın. Gün ortası kara yere, düşürmeyin yüzü koyun. Oy oy, biz dövüştük, biz can verdik. Yurdum seni, biz sevdik. Kendinize bir güzellik yapın. Diamante Güzellik'teki bahar fırsatlarını kaçırmayın. 10 seans G5 500 lira. Kalıcı oje 90 lira. Cilt ve vücut bakımı, kalıcı makyaj, mikroblending, ipek kirpik, lifting. Hepsi ve çok daha fazlası için Diamante Güzellik 75. yıl bulvarında. 0536 278 89 85. Kendini özel hissedenlere Diamante Güzellik. Radyo Akdeniz. hep ardın sıra. Gölge gibisin, gitmeler niye? Hala ucumda solun, kokun hala yüreğimde. Martıların çığlığında, gitmeler niye? Gidişin beni vursun, hüzün ver beni bulsun. Kar yanığı bir hasret bu, gitmelerin son olsun. Kentin bütün sokakların adını yazdım. Issız türküler söyledim sabahlara dek. Seher yeline çiviledim bakışlarını. Sensizlik isyan, dönmezsen düşlerin armağan yüreğimi yakar. Ve avucundaki küller slogan olur bu kentin. Coşkun bir nehir kanıyor. sesim soldu, sesim gitmiyor. Bak gülüşleri içtim kokuyor. Bir tufan başlar gölgem üstüne. Bir derin soluk yankı oluyor. Kaç mevsim soldu, sesim gitmiyor. Bak gülüşleri içtim kokuyor. Gölgen üstüne mayın döşedi. Kan izleri, kan düştü anamın gözyaşına. Yangınlar içinde kaldı dün asi bir mavi. Ölüme soyunu çığlık çığlığa bir yaşa. Araç satın almadan önce 501 nokta oto raporlamak çok önemlidir. Kaporta boya kontrolü, motor mekanik kontrolü, OBD elektronik beyin kontrolü, airbag kontrolü, tramer hasar kaydı sorgulaması, kilometre kontrolü, şase kontrolü, fren testi, amortisör testi, iç ve dış kondisyon kontrolü yapılmaktadır. Antakya'nın profesyonel kurumsal oto ekspertiz merkezi Oto Rapor Güzelbur şubesinde. Adres İskenderun yolu üzeri 3. kilometre Aytemiz Petrol karşısında. Telefon 0552 826 31 31. Oto Rapor. Hem lezzet hem eğlence. Jamila Restoran. Her salı canlı müzikte sahnede Zeynep ve Fokus grubu. Her cuma cumartesi eğlenceli fasıl grubu Jamila Restoran'da. En özel lezzetler. Tecrübeli personel güler yüzlü hizmet Jamila Restoran'da. Canlı müzik ve özel günler için rezervasyon yaptırmayı unutmayın. 0530 277 73 43. Jamila Restoran Zenginler Mahallesi Günlü Sokak'ta. Emek Mahallesi Muhtar Adayı Bahri Sirkeci. Mahallenin eski sakinlerinden çalışkan, dürüst. Mahallenin tüm haklarını korumak için aday. Emek Mahallesi Muhtar Adayı Bahri Sirkeci. Tüm elektronik ihtiyaçlarınız MediaMarkt'ta. Televizyonlardan bilgisayarlara, cep telefonlarından beyaz eşyalara, aksesuarlardan küçük ev aletlerine, yüzlerce çeşit, üstelik farklı ödeme fırsatlarıyla Antakya Prime Mall MediaMarkt'ta. MediaMarkt, MediaMarkt. Yılmaz Şah Mobilya. Evlerinize, mekanlarınıza konfor, kalite ve ayrıcalık sunan Yılmaz Şah Mobilya. Showroom'umuza bekliyoruz. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Yeni bir mobilyaya ihtiyacı olanlar, uygun fiyatlarla siz de mobilya sahibi olun. Yılmaz Şah Mobilya, Samandağ yolu üzeri Güney Söğüt Mahallesi Defne'de. Telefon 287 72 51 0533 697 37 94. Bediöz Toprak Grup gururla sunar. 30 yıl aşkın iş tecrübemizde dünyanın enerji uzmanı İncakü Hatay distribütörlüğünü bünyemize katmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kalmayız yolda biz, İncakü var, işinin uzmanı birincimiz var. İncakü, dünyanın enerji uzmanı.

yüzümüzü, paylaşmışlar yurdumuzu, ana mırgat baba mırgat. Kavuşmadı.

gideceğim yavrucağım. Sen üzülme, sıra bende. Gideceğim yavrucağım. El verir ki coşkun, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların dili göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsan da. Sana yalan söyleyemem, darılırsın yavrucağım. Sana yalan söyleyemem, darılırsın yavrucağım. O bin bir gün dağdan döner, sarılırsın yavrucağım. Abin bir gün dağdan döner, sarılırsın yavrucağım. Giden gelmez, geri dönmez, bilmiyorsun yavrucağım. Giden gelmez, geri dönmez, bilmiyorsun yavrucağım. Sen üzülme, sıra bende. Gideceğim yavrucağım. Sen üzülme, sıra bende. Gideceğim yavrucağım. Dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım. Thank you.

Alfa, Takı, Toka ve Aksesuar, pek yakında Çekmece Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı, 7. Noter Yanı, Ekmer Apartmanı'nda hizmetinize girecek. Alfa, Takı, Toka ve Aksesuar, modanın tek adresi. Heyecan Çiçek. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında 221-2080. İlhan Büro mobilyaları reklamları sundu. Radyo Akdeniz. Bankalara yatar paralar, hasta oldunuz mu Amerikalar? Yabancı bankalara yatar paralar, hasta oldunuz mu Amerikalar? Allahınız olmuş mark ile dolar, vatan bayrak diyen siz sahtekarlar. Allahınız olmuş mark ile dolar, vatan bayrak diyen siz sahtekarlar. Amerikan modelinde olur tıraşı, Washington babası Rambo kardeşi. Kelle avlamada çekeren başı, vatan bayrak diyen siz sahtekarlar. Kelle avlamada çekeren başı, vatan bayrak diyen siz sahtekarlar. Hey sen, hey sen, FBI yazılı şapkanla, tişörtündeki Amerikan bayrağın, cebindeki mal dolanla, güzel dilimizi katleden o garip konuşmanla, ne kadar vatanseversin bir düşün. Ve sen acıkınca hamburger yiyen, susuzluğunu kolayla gideren, çikolatası Alplerden, peyniri Hollanda'dan gelen, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı, Veysel'i tanımayan, Elvis ile hüzünlenen, Madonna ile gülen, favorisi uzun, kulağında küpe, fabrika önlerinde emekçi kızları tavlamaya çalışan züppe, işaret ve serçe parmağınla yaptığın sembolünle ne kadar vatanseversin bir düşün. Ve siz, muhalefette emperyalizme kafa tutanlar, iktidarda söylediklerini bir bir yutanlar, mazlum halklar karşısında aslan, efendilerinin karşısında süt dökmüş kediye dönenler, Anadolu halklarının kanıyla sulanmış bayrak ile yolsuzluklarının üstünü örtenler, siz Cumhuriyet'in ve bağımsızlığın düşmanları, siz Abdülhamit'in ve Enver Paşa'nın torunları, siz yeni dünya düzeninin temsilcileri ve ortaçağ kalıntıları, siz, siz vatan bayrak diyen sahtekarlar. Sattınız onuru emperyalizme, çiğner bağrımızı yabancı çizme. Sattınız onuru emperyalizme, çiğner bağrımızı yabancı çizme. O yalan söyleyen dillerinizle, vatan bayrak diyen siz sahtekarlar. O yalan söyleyen dillerinizle, vatan bayrak diyen siz sahtekarlar. Kuvayi milliye onurumuzdu, Kurtuluş Savaşı gururumuzdu, bağımsız Türkiye şiarımızdı, size layık değil biz sahtekarlar. Bağımsız Türkiye şiarımızdır,

Haziran'da ölmek zor. Ustaları anıyoruz. Biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası TÖBSEN katkılarıyla. Seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Grup Aptal ve Umut Harbeli sizlerle buluşuyor. Grup Aptal ve Umut Harbeli konseri 3 Haziran Cuma günü saat 19'da Sümerler Amfiteyatro'da. Detaylı bilgi için 0536 531 27. Radyo Akdeniz. Diamante güzellik katkılarıyla Ali ile sıra dışı devam ediyor. Gözünün yaşı

Deli güvercinim vurdular seni. Göçmen kuşlar gibi çekip gitmedi. Deli güvercinim vurdular seni. Kargalar misali boşa ötmedi. Deli güvercinim vurdular seni. Kargalar misali boşa ötmedi. Deli güvercinim vurdular seni. Yargılar içinde tedirgin gezdim. Konur kavgasını yürekli yazdım. Yargılar içinde tedirgin gezdim. Onur kavgasını yürekli yazdın. Nice şahinlerin çarkını bozdun. Deli güvercinim vurdular seni. Nice şahinlerin çarkını bozdun. Deli güvercinim vurdular seni. Serseri deli güvercinim vurdular seni. Kurşun suçlu oldu adı serseri. Deli güvercinim vurdular seni. Yaralı yürekler saldın ardına. Neler yandı bu sevdanın oduna. Yaralı yürekler saldın ardına. Neler yandı bu sevdanın oduna. Yavruların uçmadı inadına. Deli güvercinim vurdular seni. Yavruların uçmadı inadına. Deli güvercinim vurdular seni. Yavruların uçmadı inadına. Deli güvercinim vurdular seni. Yavruların uçmadı. Radyo Akdeniz. Güzellik yapın. Diamante Güzellik'teki bahar fırsatlarını kaçırmayın. 10 seans G5 500 lira. Kalıcı oje 90 lira. Cilt ve vücut bakımı, kalıcı makyaj, mikroblending, ipek kirpik, lifting. Hepsi ve çok daha fazlası için Diamante Güzellik 75. yıl bulvarında. 0536 278 89 85. Kendini özel hissedenlere Diamante Güzellik. Radyo Akdeniz. Thank you.

işlemiş o parmaklar, ellerinde işten kalan iz var. Tütün işlemiş o parmaklar, allıksız yanaklarıyla ağzı İzmir narı gibi kırmızı. Allıksız yanaklarıyla ağzı İzmir narı gibi kırmızı. Çalışan o genç kızın Ayşe'dir adı. Benimle aynı işte çalışan o genç kızın Ayşe'dir adı. Çok darbe yedik biz patronlardan, nihayet bir gün grev patladı. Çok darbe yedik biz patronlardan, nihayet bir gün grev patladı. Geçtik grevin başına, Ayşe oldu kavga yoldaşı. Ayşe ile geçtik grevin başına, Ayşe oldu kavga yoldaşı. Biz işte o gün Ayşe yoldaşla grev meydanında nişanlandık. Biz işte o gün Ayşe yoldaşla grev meydanında nişanlandık. Bir işçi, ben de bir işçi, bir sınıfın evladıyız biz. O da bir işçi, ben de bir işçi, bir sınıfın evladıyız biz. Gaye uğruna verip el ele, güzel günlere gitmekteyiz. Gaye uğruna verip el ele, güzel günlere gitmekteyiz. Türkiye'de bir ilk. Spor destekli anaokulu Hatay'da hizmetinizde. Gazizan Spor Anaokulu. Pedagog Gazizan 35 yıllık deneyimiyle 3-6 yaş grubu çocuklar için tenis, basket, yüzme, satranç, binicilik, okçuluk, tiyatro ve dramayla, yaz okuluyla, 1000 metrekare bahçesiyle, Uğur Mumcu Caddesi Çekmece Yeniçevre yolunda hizmetinizde. Erken kayıtlarımız başlamıştır. 0532 355 24 35 232 4 232. Evinizin 3 ay mühendislikten Türkiye'de ilk ve tek. 6 yıl boyunca tesisat ve işçilik garantisi. 18 ay senetle ödeme. Ayrıca kombi satışlarında çok uygun fiyatlar. Ücretsiz keşif için 444-8229. 3 ay mühendislik. Aseç iklimlendirme klima satış ve yetkili servis mağazası bu yaz sizi çok serinletecek. Ekoterma, Fuji, Toshiba, Olefini, General ve Midea marka klimaların satışını ve servisini, açık alanlar için serinletme sistemlerini, mantarhane iklimlendirme sistemlerini, ısı pompası, hava perdesi ve merkezi iklimlendirme sistemlerini Aseç iklimlendirmede kampanyalı fiyatlarla temin edebilirsiniz. Adres Turunçlu Mahallesi Samandağ Bulvarı Şehit Hakan 3 Yıldız İlköğretim Okulu yanında. Telefon 0544-966-0674. Hatay Çiçekçilik ve Fidancılık, süs bitkileri üretim ve pazarlama. Her türlü çiçek, fidan, süs bitkileri ve meyve çeşitleri İsa Duman yönetiminde Hatay Çiçekçilik ve Fidancılık'ta. Bahçenizin peyzajından çiçeğine her türlü çiçek ve süs bitkileri toptan ve perakende olarak satılmaktadır. Subaşı Mahallesi Çevreoğlu Caddesi numara 39 Defne 0539 394 30